Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 stycznia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Senacie debata nad nowelizacją ustawy o sądownictwie powszechnym i Sądzie Najwyższym. Senatorowie PiS opuszczają Komisję Spraw Zagranicznych. To protest przeciwko sposobowi prowadzenia prac komisji przez Bogdana Klicha. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu dyskusja na temat fałszowania historii II wojny światowej. W Senacie debata nad nowelizacją ustawy o sądownictwie powszechnym i Sądzie Najwyższym. Wprowadza ona odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za utrudnianie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk wniósł o przejęcie ustawy bez poprawek. Mówił, że jest ona potrzebna oraz zgodna z tym, co obserwujemy w porządkach europejskich i mamy prawo kształtować te zasady według polskiego modelu sądownictwa. Poczucie odpowiedzialności za wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej, konieczność poszanowania trójpodziału i równoważenia władz wynikającą z artykułu 10 Konstytucji, poszanowanie wartości demokratycznego państwa prawnego oraz niezależności i apolityczności sądów. Senackie Komisje Ustawodawcza i Praw Człowieka opowiedziały się za odrzuceniem ustawy. Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy powiedziała, że zmiany uchwalono z naruszeniem zasad rzetelnej legislacji oraz porządku prawnego Unii Europejskiej. Polski obywatel, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, nie będzie mógł już być pewny, że wyrok wydany na jego rzecz w Polsce w sporze z obywatelem innego państwa Unii Europejskiej będzie respektowany za granicą. Omawiana w Senacie nowelizacja przewiduje też zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kandydata będzie mógł zgłosić każdy sędzia. Senatorowie PiS opuszczają Komisję Spraw Zagranicznych. Jak mówił wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości, to protest przeciwko prowadzeniu obrad przez szefa komisji. Przewodniczącym tej komisji został pan senator Klich, który w sposób agresywny ogranicza swoją działalność tylko do krytyki i do ataku rządu Prawa i Sprawiedliwości. I postanowiliśmy z tej komisji wyjść. Zostawimy jednego senatora, Włodzimierza Bernackiego, jest wiceprzewodniczącym komisji. Będzie na posiedzeniach komisji, będzie przedstawiał nasze stanowisko, ale na znak protestu przeciwko takiej działalności pana senatora Klicha opuszczamy tę komisję, nie będziemy w tej komisji brali udziału. Decyzję senatorów PiS poparł wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Wiceszef MSZ miał też zastrzeżenia do tego, jak komisja przesłuchuje kandydatów na ambasadorów. Nie może być tak, że na komisji kandydaci na ambasadorów są pytani na przykład o ocenę wydarzeń w danym państwie, do którego się wybierają pełnić swoją funkcję, co w sposób oczywisty może skrępować ich działania już tam na miejscu. Nie może być tak, że są egzaminowani z poglądów politycznych, bo przecież niepolityczną funkcję jako ambasadorowie mają pełnić tam na miejscu. MSZ wnioskował o to, by posiedzenia senackiej komisji, na których przesłuchiwani są kandydaci na ambasadorów, były zamknięte. Szczecińska prokuratura przesłuchuje świadków w sprawie zarzutów stawianych marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Postępowanie dotyczy zachowań, które mogły mieć charakter korupcyjny, mówi prokurator Marcin Lorenz. Są w tej sprawie przesłuchiwani nowi świadkowie. Z uwagi na dobro tego postępowania nie ujawniamy jego szczegółów, nie ujawniamy treści zeznań. Natomiast możemy wskazać, że wszystkie osoby, które zostały przesłuchane w tej sprawie, zostały przesłuchane w charakterze świadków, a to oznacza, że nie są to osoby anonimowe. Zostały one pouczone o odpowiedzialności karnej grożącej za składanie fałszywych zeznań. 50 senatorów Koalicji Obywatelskiej, PSL i Lewicy złożyło oświadczenie w sprawie oskarżeń formułowanych pod adresem Tomasza Grodzkiego. W oświadczeniu odczytanym przez Marcina Bosackiego potępili oni, jak to nazwali, nagonkę na marszałka. Mimo wieloletniej obecności Tomasza Grodzkiego w życiu publicznym, atak na niego został rozpoczęty w dniu, gdy marszałek został wybrany. Musi więc być traktowany jako atak na cały Senat Rzeczypospolitej i polityczne wysiłki zmiany wyniku wyborów. Podczas konferencji prasowej poprzedzającej posiedzenie Senatu Tomasz Grodzki, pytany przez dziennikarzy o oskarżenia korupcyjne, określił je jako zarzuty z zaświatów. Za godzinę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu rozpocznie się debata na temat fałszowania historii II wojny światowej. Według europosłów będzie to ważny pokaz jedności Europy wobec rosyjskich ataków. Do debaty na temat manipulowania historią II wojny światowej przez Rosję zapisali się nie tylko europosłowie z Polski czy Litwy, ale też czołowi deputowani m.in. z Niemiec, Włoch czy Hiszpanii. Pretekstem do dyskusji są ostatnie wypowiedzi rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, który umniejszał rolę paktu Ribbentrop-Mołotow i przypisywał Polsce współodpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej. Wpisanie dyskusji na ten temat do porządku obrad Europarlamentu poparła jednomyślnie konferencja przewodniczących. Parlament Europejski przegłosował we wrześniu rezolucję

brzmienie, którego nie sposób pomylić z jakimkolwiek innym zespołem. Apokaliptika, oczywiście, że tak. To trzecie ujawnione nagranie z płyty Cello. Ale dobra wiadomość jest taka, że już jest cała płyta od piątku. No ale państwo poznali najpierw Ashes, potem Rise, czyli już na pewno znają państwo jedną trzecią płyty. No a reszta dotrze do państwa, jeżeli sami państwo nie odsłuchają płyty, na pewno z różnych audycji. I drugie nowiutkie nagranie, też zwiastujące całą płytę, ale płyty jeszcze nie znamy. Ciekaw jestem, czy państwo rozpoznają brzmienie od razu. Proszę bardzo. To zwiastun od toruńskiego zespołu Half-Light, który państwo znają i lubią. Zwiastun nowego albumu, który... Tu przeczytam całe zdanie. Ten utwór w warstwie muzycznej, jak i tekstowej, na tle całej płyty, jest oddechem i swoistą ucieczką od zdehumanizowanego i totalitarnego świata, w którym jednostka ludzka jest całkowicie inwigilowana i nie posiada jakiejkolwiek prywatności i podmiotowości. Aż strach czekać na całą płytę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz w tonacji trójki zabieram Państwa na koncert. Byliśmy tam razem, ale może nie wszyscy pamiętają, bo i publiczność na koncercie zdumiona. Słyszy ponadminutowy wstęp utworu i nie wie, co to będzie za pieśń. A gdy się orientuje, no to wybuchają oklaski. California. What a nice surprise. Zadowolona publiczność na tym koncercie. Państwo głosowali niejednokrotnie, że to powinien być utwór z jazdy obowiązkowej. I myślę, że tak, raz do roku możemy go posłuchać. A nowsi słuchacze, ci młodsi, znowu będą zaskoczeni, że był kiedyś taki przebój, a niedokładnie kiedyś, 15 stycznia 1977 roku. Najważniejsza płyta świata, album zespołu The Eagles, Hotel California i ten utwór tytułowy. No i teraz mam jeszcze jedno nagranie odległe. To będzie nawet starsze. 1965 rok, równiusieńko 55 lat temu, zadebiutował bardzo ważny zespół. Proszę, słuchając tego utworu, króciutki jest, 2 minuty, proszę zwrócić uwagę na dodatkowego gitarzystę. Może się Państwu skojarzy bez patrzenia na zegarek. I'm feeling good now, yeah, but can't explain. 55 lat temu na brytyjskiej liście przebojów zespół The Who wykonywał utwór Can't Explain. A gościnnie w zespole, trudno powiedzieć gościnnie, nie był jeszcze ważnym człowiekiem. Przyszedł pomóc taki gitarzysta i nazywał się, słusznie, Jimmy Page. W sprawie Jimmy Page wiedziałem, że odtwarzając tydzień temu utwór z koncertu z zespołem The Black Crowes, no tylko włożę kij w mrowisko. Sporo jest tych nagrań na obu płytach, 20. Wszystkich nie pomieścimy, no ale spróbujmy może jedno dziś, a jedno za tydzień lub dwa. Love.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w środowej tonacji trójki środowy blues. Have to go. is driving me insane. Takiego cudownego bluesa znalazłem na nowej płycie Ray Gordon. Tytuł utworu Sea of Blue. No i na koniec tonacji trójki David Bowie. Jako PS do spotkania w ubiegłym tygodniu wybrałem takie nagranie, którego właściwie artysta nie był chyba do końca świadomy, że powstało. Proszę zwrócić uwagę na to, co się wykluje z tych bezładnych oklasków na samym początku. A reszta, no, samo piękno. Dziękuję, do następnego spotkania. New, your house and even your eyes are new. You're made. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wciąż otrzymujemy telefony i kartki od trójkowych turystów, którzy każdą wolną chwilę spędzają w plenerze, wędrując w różnych częściach kraju. I tak na przykład pani Małgorzata z Małkini penetrowała trasy Suwalszczyzny, a studenci z Kielc po raz kolejny wybrali się na szlaki w okolicach Zawiercia. Zachęcamy do dalszych rajdów, a jeśli zastanawiają się państwo dokąd, Grażyna Orłowska proponuje rejon Bartoszyc. Bartoszyce to miasto w północnej Polsce w dolnym biegu Łyny. Ja proponuję taką trasę Dolina Łyny, bo jest to taki okrężny szlak liczący ponad 30 km i w zasadzie łączy Bartoszyce z sąsiednim miastem Sempopolem. Oba miasta należą do takiej historycznej krainy Prusy Dolne. No i znajdziemy tutaj wiele zabytków, które świadczą o wieloetniczności, wielokulturowości tych terenów. Szlak biegnie przez tereny nizinne, w związku z tym jest łatwy do pokonania i w dużej mierze dobrymi drogami asfaltowymi. Przez teren otwarty, mało jest tutaj skupisk leśnych, to są takie rolnicze tereny. Otwarty teren i wsie, takie, które mają dawny rodowód sięgający XIV czy XV wieku. I po przejechaniu 15 kilometrów dojeżdżamy do miasta Sempopol. To jest właśnie miasto takie nieduże, liczy niecałe 2000 mieszkańców w zakolu Łyny i z ciekawą i burzliwą historią. Zachowały się tutaj fragmenty murów średniowiecznych i kościół świętego Michała, również pochodzący ze średniowiecza. I w drodze powrotnej do Bartoszyc jedziemy przez taką ciekawą wieś, również założoną w XV wieku przez krzyżaków, Liski. Tutaj rząd pruski w 1740 roku założył stadninę koni wojskowych. I te tradycje końskie zostały tutaj wskrzeszone po ostatniej wojnie. Jest dzisiaj również stadnina koni sportowych i taka ciekawostka o tych koniach, to w czasach pruskich była taka rasa koni trakeńskich, które właśnie były specjalnie formowane do tego, żeby mogły w wojsku służyć razem z żołnierzami. Dzisiaj na kanwie tych dawnych ras są również właśnie kontynuowane prace hodowlane dla takich koni sportowych, które odnoszą sukcesy na olimpiadach, bo w 60 roku 4 konie trakeńskie startowały w WKKW. Wracając do Bartoszyc, to warto podkreślić, że jest tutaj taki cerkiew grekokatolicka, która jest dla mieszkańców przesiedlonych z terenów Bieszczad po akcji Wisła. Jest kościół najstarszy, budowla sakralna, pochodząca z XIV wieku. Są spichrze, które świadczą o tym, że tutaj handel zbożem na przełomie XIX i XX wieku. No i na koniec tajemnicze kamienne baby, które liczą sobie ponad 1000 lat, a może więcej. Także warto pojechać do Bartoszyc. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu, a do tego działa przeciwzakrzepowo, likwidując przyczynę dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żelaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ciekawe, ludzie tak słuchają to radio. W aucie śpiewają, tańczą, gdy odkurzają, stresują się informacjami. Dziwne, w sumie nie moja sprawa. Ważne, że w domu jest ciepło. Ciepło w domu zapewni Eko Groszek z Polskiej Grupy Górniczej. Zamów u autoryzowanych sprzedawców Polskiej Grupy Górniczej albo na pgg.pl. Pamiętaj, pgg.pl. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus.